Wag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi makasigurado. Matagal na panahon, nakita balak tanongin. May pag-asa ba ako, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kita dapat mahalin. Pero wag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa, di naman ako mainipin. Di pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang to gagawin. Na araw-araw kita dapat mahalin. Araw-araw kita love, dati ayaw ko gawin lahat. Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ko tamad. Kahit na anong iutos mo tinutupad, sunod agad kasi yung kapalit, kikis mo sabay hag. Galaw ang binatilyo, mabait na pilyo. Sumipag magsipilyo kasi baka amuyin mo. Tinigil ko lahat pati alak at sigarilyo. Kasi gusto ko iikaw na lang ang aking bisyo. Laging bumibili ng pabangong matapang. Kagaya ko na sa lahat, handa kang ipaglaban. Ikaw ang dahilan kaya ko nagawa yan. Ang daming na bago sakin ang hindi ko namamalayan. Tumataya ako ng patipato pagdating sa'yo. Nandiyan agad ako pagkailangan darating ako. Hatid sundo ko lagi kaso natatakot ako. Kasi di ko sigurado kung sasagutin mo ba ko. Wag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado pero sa'yo ano ba ko? Gusto ko lang kasi makasigurado. Matagal na panahon nakita balak tanongin. May pag-asa pa ako, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kita dapat mahalin. Pero wag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa, di naman ako mainipin. Di pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang to gagawin. Na araw-araw kita dapat mahalin. Araw-araw kita love, tandaan mo basta wag na wag. Kung sasabihin na hanggang dito lang lahat, hindi magre-reklamo to kasi hindi pa tayo. Alalay mo ko sa lahat ng bagay tagapayo. Tagabit-bit ng gamit mo palagi para lamang. Huwag kang magbubuhat na mabigat at kinangayan. Huwag mo lang maramdaman kung paano mahirapan. Pag mabigat ang iyong dinadala ay dadamayan. Kahit di ako macho, ito ang tandaan mo. Di ka pwede bastusin pag magkasama tayo. Hindi ako papayag mahipuan ka sa kanto. Ay nako makikipagsapukan talaga ako. Tumataya ako ng patipato pagdating sa'yo. Nandiyan agad ako pagkailangan darating ako. Hatid sundo ko lagi kaso natatakot ako. Kasi di ko sigurado kung sasagutin mo ba ko. Wag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado pero sa'yo ano ba ko? Gusto ko lang kasi makasigurado. Matagal na panahon nakita balak tanongin. May pag-asa pa ako, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kita dapat mahalin. Pero wag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa, di naman ako mainipin. Di pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang to gagawin. Na araw-araw kita dapat mahalin. Wag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado pero sa'yo ano ba ko? Gusto ko lang kasi makasigurado. Gusto ko lang kasi makasigurado.